ele ale die ma ale tu ye die ma am bi ta hekele bo ye mo kele hekete wo ye ala ma fo dola do gbara do adoto anyo gbara le ama fo do iko do asaware do kana saware ako watawasa bil haki watawasa bi saburi ako am bi anyo die ma tan wa nu ala le bi wa tati wa wala tan wa nu ala le sin wa le on di wa am bi ta hekele bo ye sisa juma le to ra fa swale ha tu kan sa tu anda ka mo la ni ta ko ma ye wole be bilari dari sa bilari dari bole ni e ma dari ni ti ma dari e ti no ko ketu wa bilari dar bole na ma bilari jate o na ma ko ko ma sunya buru ma ya jiba lal maratu da ma da wa mu li hayai min zawjiha muso ko nyuma mi arafa alaji be ma muso mita muso nyana ma lomu le la juma juma le bara maria al haya wa asanu wa mina nisa'i asanu asanu wa mina nisa'i asanu al haya maria fara asanu nama la ibrahima kan foka ta tambe wa mina nisa'i asanu muso ta tambara wa mina nisa'i asanu amuso ye mari wa mina nisa'i uru muso aralo muso mi se ka kuma kurkwe sura ramaya wewe limam bi yedi ipero alwa maram la baram fa nam ya haka muna haliti jani limam kutu kele dugu limam kutu kele amso te sira lanya halika mina ni muso yeti dogona kadati ye limam ke ka fo dugu ye wurka lwa ka arafo limako muso kuna ngo kaka mo che ni ni fo wurka dogona ani sira muso dati go nyande al haya umar ya fara ahsanu nara mo laj ma ko achanyi wa mina nisa'i ahsanu hasanu le al haya umar ya fara hasanu mariya chan wa yatra lifu mena araba wa mina nisa'i ahsanu ala sira muso ta achanyi ka ta ta me mama jara yo la hinara aja ma jara la hinara aja ma jara la hinara mi nga fo tele mi ko korole ki kun suru ye na korolo nara mo alayi alayi tijani fi nge ako muso tenna na kabbe bulaso kora arma yetugo be swa swa pe kun fir bom yo be toda kutubu saki di ben wa fiasi be wara uru ba mun ko e be unka muso ye konoma aden ye konoma abe to ko mama mum yo be wuri suma bubu uru wa be wuri sura kutubu ye letete ju maramu o wa mina nisa'i asanu muso ti martugo wa mena ne sai asana ne musorti mari ande musorti ka kono ma ati ande ibara ne mode toni toni e truki ya bi ke kere tu yara la hawla wala quwwata illa billahi alil azim kutubu ene de muso kono mana yese kana misira ko ko lesa mo jona digina nam ko sa fu ni ka woni misirin sango la banjate yese kalwara Fatima ta bonjer bena imi ay so Fatima ta imi ay imi ay yeso kuma wa al haya umar ya fara hasanu mariya chan wa mina nisa'i muso ka mariya chan wa mina nisa'i hasanu ya ka fo ko mana ya ko mirgba wa mina nisa'i hasanu wa mina nisa'i hasanu ka kun suru wa mena ne sai ya kana mo bole kun ke gbe gba ti nkan mu so be tete jibu si ya lole yo wa ya jiban lal mar'atu dawamul hayai min zawjiha muso am mari ke ka songo kana songo ke ka songo e ni me sira muso ru fondo nya ka kwarda wallahi muso mi ke se ka songo bi ale kana songo e ye o san lo duwa be ati ati ta ka fiyu e ka ma ya ma e ka tun le boni wa gadu tarfi kudama ho cheki kuma yeku nsoro wa to antu le amuru he cheki do kom na yake wa sukutu enda kalami he cheka aki kuma yedi abiye be sudan abesi nangal abausa abesi nangal abausa chebe kuma na lebe kuma na chebe kuma na lebe kuma na wal kiyam enda kudumi he cheki na yewur kallo an ga foka dese wallahi dori re akoro boyere o si yo so ba do se gamanda fe wa mina nisa'i asanu asanu e kane badenya na mando bila sire ta musufu mariya yemina kabir ba amle gida sin har ke sai soko ke ke ke ke ke ke ke ke ke assalamu alaikum ngwa nu wa so mun an ga mulle kan rawo wa mun ne sai ya sa an ga jate mulle ka musurura wa mun ne sai ya sa biya muso ni na ban ba koro muso biya gisu ban ba ke yar koro wa mun ne sai ya sa atara jomba ba halika da dima sai rasisa atara jomba ba halika da dima din doya ta ne muso menta amina ne sai ya nya boyin ne ha bon mama yana ma e ka de ruwo muso kelin ka abama no eka maranga ba e muso kelin ta zero kat koma samu na kabao wal kiyamu enda kudumi he ni cheche nao ya wuri kabe ni bonyaye wale buti andu ani jamia ma ya si hatu ho ko kole eka longa ke kia na dimi yo biya duwa janya wal kiyamu ma ho enda horuji ni be lugwere lira ebe bungwere lira hale tasi larbara kia ka buata bu na katifu aki itaya bila sira kasiduwa doka soka soko wa arlu nafsiha ala eda naumihi kiyaka na kiesu ndo ili la akbar akoro kini mabwara kwa tariku lihiyana tila ufi gai bati fifirasi wa mali wa baiti ni chete so kana kia java watibu rai hati ye rasumadia kia koso watahadu lifarmi bisi waki ye da sumadia kia koso wabilimisiki watibi ye sumadi marmo kia koso ala ye sarani ubiye wadawamu zinati bihadwarati kiebe samina ye ye masiri wataruku hali gaiba ni kiete su yu umasiri ya ndo ya wa ikiramu ahali he wakaribi he ye kie na ababa ala mwaduga suru ya arbonya kana kie mwaduga ndo ya ni ya njini kabonya soro furula kuna nelele furuduwa mwana ya mwasi furuduwa eti na mie watarali kalila minuhu kashira ni kieka fiti ni keye ya ye siyama abegafi siyama nao magafi mitando ya nbe ube kabaira re lera nyache menu mwana nani abe irisadu li embadi tugura eka tacho ita heke toro tera usana ni muso mika sika soin soro anyafo muso mako muso bere leta muso ita dobe ena koso dobe fa koso dobe dokoro koso dobe koro koso dobe lunar koso ni muso kase ko mi nefe ka ba fa lila li hamdu ni ana kana ka muso ti nafe ati fa fe sara tir ka ku gbele fo duara ar ko ni muso mi ko anya tan be na ni fa ye abilal akan kan ni hala ki maya ni ku ngwe gbara ku ngwe na na ni bale soro wote ni le ka so mi na woro ba he ke ko sara ki danga ye mi na muso ko anya tan be babai anya tan be na ye adobele mayara wele ko na le mai babale mai hanya bana o koso mi muso be le sara koso e se ka kar muso ko do ko le be na na ni abata ro sita ta o san o danga na so ko ka dile ma wele ndieri ka mi fota kuma suru la ka fo de ko bo senekera muso su la bi den ka de woro me ale kelen da dir na na fo ko bo senekera muso jugin ko akon elin na yor bi arbi abo senekera ni arbi e kur kar fere muso jugu mi hala ka den do woro ale ka den do woro cho male ta de le ma fo ka ko arabo senekera fas na muso de le ko arabo senekera akon ni tisigi so si na muso deri ya ne fere ndo tuna do woro fotugo ya mo nya fo we na fa aga ngoma soro o sana sisa ta ndir ta o ndi e ku ta ka do woro bora ko mai ta ngoma ti kana da ngoma ti na ko modu warata ngoma ti na ko modu warata bisiye bai abeder fanara na mi kura na na na de biambe anwura ta wurtu tututu woro ba ko ta anzera o maba aho kura na latam la bir be nya diara lai uranga se mitalam na ayi wo fobi kier heke fora musor heke fora an lora ora ora der ka ka mi ka fai fa ka ka ka mi ka den yo insha Allah de la na se o matu da ka na se o ma ani der tu si mbe mi ka do aha angara mo si mai la ka nyi ngan ke e ka sundo fitri dara ka la ka sundo e ma sundu ke duka ta gwa fajar adubado odo be so ngardole ko sana o kiti be dile sadatir ka kofi la nyini fe akojo na jumaye wasiru siyam bisiyam ne ka sika bitire do kata ban e jate sunye mani ka longa fonya do korro ta sira fa he fa ta kiri ntina se yesu ntiga jurumu tema ngoso ali ka ta soma le ki yesu ndo kata se se fa ka dese sulama yako ya tege lagbere na juru sara wole kun ta o se emo su lagar soro ba emo su gulu ndo mu soro bi ta nana laka e be ko fi landa rama o mi be sira na wasiru siyam bisiyam ninga bisunta ka bila sinita ka ya la sunlo narga ko en ko sita sunlo wa sunte aha ni wodu wal be musiki la e o san ni sara ka do sunlo temu ngoso limam malikum aji abure ka ngene sika ko sunga la bisa wa bi yin na do ka di ma me ka sundo eti nya be e mesula kare e nya be e mesugulu dom du ka gwe kata ka la ka o be ma kuru he limam malikum aji abura aga kuma soro alfa nga bera sulama ya mesira dia ma ngoza ko tasahuru fa ina vizuhuri barakata barakata fa ina vizuhuri barakata marka to inja bi kuma ina lo alo ma kun zoro ale ka kun zoro ni ale mesun tiga mi mesun tiga ban wele ko sambe kitikaran ne ka sunu ofla le mi ka kaso ndo wole dugu nana gbe ni sun do fa nga be ya do ni afa nga te ya tege kidi te o mata ni sun wo ta ali ka do ka si la zale ka desa ka tege fo te te ma o sun wo kana tege kenzele ma wo ta ni sabu ka tege ka ba ko mata yi kenzele kana tege e ma tawili tawili ba ndu tari ka wiru da sare ka koto ama monturu jugu do be le fe le nana wiru ka fere e ko amba ka te der le data jawa arbe slana arbe slang kera ega sugulum ma ma ayna bodu wale ko ye e ma dum ligete ralta ah sare ko to ma abdullahi do ko bashir ki delo nya lo bashir ngara ngonda ta lo mu akoni kafiri ya ni katudi ania muso ania du jabie ya la nyar ko kelengele wa anga baba ni na ko kenu sana bana arbie le ko ma ni amburu ta kar ko ngar ka fa mu ni da ba ni kafiri ke ko ka muso ko kene ka der to ko mi anga uruko ka ba sana der bi ta donara atinya anyar bi le ko nde abdul karim o be fitina le to ka nyangan ke ko ni ku na be fe kamil e se je ka ta tiya ka tra do be fe se je na duwa do te fe yo ke dile adaruratu bihil mabura ya ta alifa ba si te ma kama ta abubakiri ko le ya le karam godin dalu boy aka duwa o kan si amanyam si karam godin tori aka cho ako wati jumale karamo de kan ka bwa dugu wati jumale karamo de kan ka bwa dugu bi mana eni du moro armanga ka bengelema ma ga kuma korosi na mo samali ala hinara na fo ngwanga dar su do tafe o ban dar dar su mo do kana tara dugu ta jugu ya koso ka wuri e dugu ta jugu ya koso arben li asiri yara arben kerata aha mo basi ka wuri sulama ya masoma meni ka dina ko fo dugu mo ni akwati son ya wuri kira wura ni sarati mi wole be mi wura se ta jobe dugu ka afari ka afari yar ko ati ato ya wuri ka ta dugu ra ka ta sai jurumu si tema si da ana ko karanti ka ya karanti ka ya dugu ati ka wande ka dugu na mo ko si dugu ale boye ya wuri le dugu dugu ta mo ko fe o ina ar le wasi ya wan ya fa bu do ni ala no ya yi abe dugu mi rate ni ala no ya alimam samali ka nyin ganke kunu ta hukukuru ko hukukuru fora osa mi hukukuru fora se na naye agbele ya nada ya sawari kana muso do tabaka so be wa wala ba onho ya tateni ki ya fadar kafe no do kunu hali mali mama lai moro ngo akuma boro akuma toko ka aka kuma sorota ya sawari te kana muso do ta ya ne fanga soro wa wala ba ya ta ki ya fadar kafe ka heke to ife aina lafiya wuduwara furuta na folloru mai sawali fare furu be wajibu ye abe sunna ye abe haramu ye wata makruhu ba haramu sta ubara ma sha na fo nya fo wati ti asoro ko so yin lo ya ni furu wajibu ye wati ni mo mo se ka gende ya to hali lo le firi ya ta firi ka furu ka usana anki ho ma to balakum nan in sai min nana anki ho to lamru to le libaha wajibu ta sunna ta min al mustahabati ma ni tse ka nyamo ya to furu be ma wajibu ye eko seko tan me ka mo woro musoro kono ma seko be ka mo woro dirtiya seko bai ka gani yake ilimin ko seko taita edo ban duguma ke yana ya Allah te mito da Allah masiradi ka ko seko taita ka furuke seko bai ka gani yake Allah masiradi akon ni tise ya mazal muslimin mana sa to amul ba ta fariyata zawaji ni tise ura ko ya to ke sundo fa ina warje fa ina hola hawi jaw we se ke sawa kar ka boy kele sunbe furbe sunnaye gani ya te kono abadan hali ya faale to jate ma dente fa mi yekura nakara dente fa mi li kienta sini dente fa mi kire basu na yira ye furu ke kira su na koso anika ho ne se fo dine anika ho ne se fo dine ngo fo mo go bie de o dele be mo yer fe ni koy furu ke kaso ka tubi ala me ko kuna de tubi na saha allo ka mo dire le miom yoli yani ki tubi saha tubi ka tre me furu ke wata muso tani go gen yake to na fo ba ko anibira suna kwa wajabara obara jarwasi abusoma sanyawo wole ka siyama dese to songorata e ka ladarabo sule bayeta eta su adama de valerata ni sare ki zuzeta sule bayeta esu yake ni ngo imai eka bufuta kake muhasin ka gani yake eka ladarabo bunorata Allah kutu ama Allah ma hina ka afuun Allah ko mo sa waya adiye ma ajona akon mo ka furuke nyamo ya tasira nyako so ele be worata ele to ran furuke ni ngoya ka nyamo yake ni ka leti na nyamo ya to fiye u kana furuke ni le mi kon ka leti na nyamo ya to fiye u kana furuke ngo se furuke meto no yara a tono me baro le bejuma furuke tono le be ya musashi ko ya nyamo ya to ye ni le do furuke ni ngwe me se ka nyamo ya to o nya nyi nga e furu ja ye do ere na de woro sa ba nyamo ya kera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un albi ala ma ta'ana kele o ala duwa to korosi o kele le nga futa filate o yo alimam ta jabi le mir badira mata asawana furu ke haramu ye wole ba jumai suna mbo be tia bi suwa ba jabara ya ke disisa kena kana furu ka ba aya fa min dira ki furu ka ba ka de to ke ya ya fon fa ka so ni atola abiye ba sa o ni na na lete che ka ba kana musofuru ni ko musofuru tugu abang ya ya fon te che meto ma bale yinna yese kan furute kititi na se o ko sana e ka padelita furute e ka padelita e to ki to gbe e menkende ile ile ka le menkende e do ko furu siri ko ba ko da to ki afa shaka muso shaka mu besi iburo ma muso ha bedu bodi ma baba baraku asiso inna lillahi ni ngini na ele jato be kara mor bla radi nga minata ele kridi e kamita sini webo e kamita sini webo e kamita sini webo e minno awo sikuzu ma nwe jole inna lillahi muso mirtu ya sitara kiyama lotu ko soro kuma minga mnanga mama odoleta kiyama ngende aka muso furu adona bona ko nzutara akonga ame arbiem na kiyama arbiem na kiyama ngoso mi muso tu nana fundamental muso yoko boni osana ke ejati de lotu aha mi obi atokole dundu mali ba kuna toki afo ki gbanko akarati ka ban aya gitu suma na fem ka de toki ake fem ka de toki ake fem toki ka de sia sia biye wuru kar kori ni ki amalare lewo ki ewo osana furuke be maharamu ye o haramu to no wo jol be jumai mo mi ka le tse ka muso foi foi ka muso ye eta muso ta be haramu ye ko badan la yon yara de eti se ka foi foi foi foi ke muso ye ora alimam tamia ka fo ni si sa ki gbengbe ka se sanye mu an fela e ka na ye decision tay saria tir ko ye bonor ke ka muso kele pe o nyini ka ta ki si ke na ye aga ko mi soro muso kelen tigi a lo yuru yemina muso kelen pewle be fe du ka gbe aka jebi lo ara kana fiire aha ta sanya kele bi nana ni ele ka dobi ade dobi ala ti armina ata lo nyi ni ka se ni fanga ta le ra le lo ele ya tike tike ale dodo ni dodo ni ana fiire me laula le kana fila nan ta o sana kunu nga ko man ko ni do nara ele ko mame me ka mo cheko ko jasao akomu besio akomu o o man bayi mu kusu ne wona kongo yi nyame le tirawa ko ma do wale ta e kele pewo bonur ka ni da sabia ba maka kele nyini e ko kele nyini dan kele ma aha e bali ka dodi afa fanga tena e ba vitin ka dodi afa fanga tena o ta muso fila ta ba ko ma mi anga ko kun te bo si duwa te si fe mo mo le muso fila be fe le o ti se ka foka ko ni nara muso kele ndigiru o ki ya nya fere ma ka be ku o ne amana dota wo le bo o ta ne ka dota o sa na do na jingara do ma mi anga mo ka afa an wo le be mi karamo de ko ba mo rubu na kilo aka nyinga ko ngara mo e ka bani ane kali e ka ko mo fo shera ko albani wi salati wal kali wi salati ko afarma sha ba jumaye alla shin ye so ko an kan ina jabi ajabi do wate ya ne bi ngo to fiki ko mande bo yele albi alla shin dia ma herara ana ma abdu salam to ka an yin nga ko mana ata ya ma ina jabi ko ma koror ba yawo aka na arna jabi ka dia ma oho ata yin nga ni do ni adon ni ta tera kera kele yala mi muso ko nana gbele yata sekuru kapota yese ka kononi ke ka fanga soro ka soka furuke wa kira yere kwa nya kononi ke meni kononi ka tanga sese da mi na sanye muwa betumara muwa no kele muwa no filabe temara e ka tulunga ni demir woro dere na ke dino ma dino mari o sana kele nyini yata ele ni ala arapa dong nyonga furu yere le bejuma ye kien muso tie akanyin nga rango le jabi ka temata aba akaka wati jumale kie kasara e muso ta akaka wati juma muso kasara e kieta nyafana o be baliku ya wati ye ango tubu jabi ko do bana na duniyara ako tubu fo arka muso dima bazita e ka ta muso le la fero ka ta isu dato e ya le se ka bara wa hali ka furu ka ba ye se ka bara wuri ko so mo ko kele ka faga bi mo ko sa wa faga mo ko kele ka faga bi mo ko nani faga si dan lo mo bi la te ka muso ta ka donai bone ma tara sunguru ye ka ta dia mo ko ma jurmu tema jurumu tema wale ko so nya fo labi ala to nya nderu kuru de wote ko benana nya moya jate tina soro tugu mena fofuru nya moya yere jate ta wotina soro tugu ma fofuru yere ko sana bi te le ka ta muso fere wutu ka ta shi da ba se ntara ni le shi fe yedwara muso fintiti yeta ya kara gbema aka ke gbema fi ma fi ma do bla bla ara ase ye do ya do ya bo aburu do ya do ya si ado ni ka muso yedugu na ni ma lo anga nyo soso bi la bora ngono nti ati lo manga soso ka ka ka dese ati ni beti ti ti ti akara ulema anga nyo do kwa lelo do kwa le te do kwa lelo do ni era nyiri nga baba ni na ba o tigri fajo sama nam e atu ka to andina dina musiba tu din anda na se a musiba tu din e de ta bi jan fi ma anda na se a wana kana soko gbe ma ele kana fondo fo e kala mo aru mi mbole fora oke mo mi be dinna o fa alo mi ti dinna fa ani anoro ko nango ma wo e na gbanwo ke de ele fa ani na si ni be deri ti an ti nya ma fondo tin dimi yer fa na sa ko sudun bar yo be di wadi wande ole sika abo e wa sara sa ko so so de an ye so are kan bo we su ande fa wura no bi de ma le ti bi so ai wa sara furugo niko maleti me ara don lodura wale bora ala disa der me o maleti be le yor bodi ngade ina lan be ki ko nyini ki tese maleti be le o inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jar fa gadala bari re mangata bandi do gato wasi kata ta ra foita ara kala mo ki abdu salam kan nyini ngawo ko angara mo yala akaka kena fa muso ko ku be senera ni mata ta yito kongo anga der kala kaba wa kala barayo fare na nyiri ngale de anga kala kaba kurana kurana ayan kele ma sa ko muso le ta ku ta so kongo kana dia ke ma kata ngalo ra ja te tar ma mena fo kata kongo ruhosa musawur kata ngalo ra kata ngan nan ve ni tur sa ma de nna ngo ma fa la ka sayan fa talabi ngo e ka fo la jete koko ngo furu to le sera ya asa ni ko kelim dari chero fe de musoru ni anga tania ni anu wolu tagala sene kelin na ni arka ku ta kana ma lo o ara ko musoru o dun ben tari ara ara de ma ara de musoru ben ya bu lo ta ara ka ta allo tu na woru mi ke tu ta ara he kelo na tu ka ta ara se mi na ara do ni ni o mama e pe ngbe tu ka ma juma ni ka fe so aka ni ajar na tu atu atire ni atu bakani zanza toni mti kiriam ti sutara e so bu ma ngwana ko na ko so ye de o si ke fo e ba fa yi ni le ah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah ni wani o be fere se kamile yesu o ba mbo do fere se fargo dara yoro ini ta yiri to ko do ni ki kan jenge baba musomika lata sura akunu ti gbere ya no modu si la le ta lo ti ka ti ga musori da kambo de ta le ta e musori wa wati be tra ngol le boye mi aka yanga mamba anga mama yo le lo sanga du musoma le o ole nya manyo ko ni abakara ara ka hakili rawo ni moti fe yere fe de fere e be ko mbiya kala sila yakana lamna war mi na bora o biye tunora ayi o ya korlo la wuro la do ya korlo kar kile do ya korlo sanga mo la ni mo do ya korlo do ti ya korlo ka sa nga ko mo dor fo mo dor kan so so sa alla le ni na yira rabita wole ba jumaye ngo ba to mi biye sira an fara fina ya anga do ka biira fo furu ma ho ta ka me ba ngo ba to mi biye sira an da ya anga sire ke ka sundo ka ya bo ka hejike ka la mo ya tu ka ko biye ke femi go ni an lo ka an wo si ji bisa kun ti ake bi ndi ake sini si da ka yen fe ye ke fe muso mi men gande atana si mandi me ko ti ate wo si mambe muso tale nya ba di re mata ko ye takasi ale fe ale tajju ya ko so ko ele ti amna eti amna sa ando yo to danzera ale to do desera ale to ti se ka anya bi sasa bara anunje ba jugura so bara fangatara wala be se ka kemu marili ama madindo wala dindo wala korodo o menkende alele be chiro o sira ba to kunai wolo yuru le kosa tara dima se le bara kaka bara anyongwer bara edo ko ndisi mammina fere ke esi wala tambe kasi wala tambe kasi wala tambe si men so ka sama ale jahiri muso ba so ka fo tambe wato mo ho Allah ni tika dinai karakalo ni ayere ka fete fete ko akani sanga yere ti afa ene besere ya minata ene ta ka uta ka si mangba ni atu ben bekelima ni ki le nyam si misira ta ele ko si mangba ele ta ka si mangba alele yere ti afa ne ne kiri si manta ele ben kana ta dia ma e bani sare ti ko ni aka ban ni le ti e metu be ni ele tu ya afa ni an ban na ya afa mi e mi o si mambe ne ka ni le tu ye ban mi ba le ko ya na ka dia le ma le ta si mangye na alai bema ni alai mudu ta siman dia alai bema ma na ma alai bema ko isi manta falilahi alhamdu akwa tiata muso na na fo ndara dia ma akwa tiata ele be se ka lare bo na kele na ya kiri ka fo isi manta aha ele ya kiri ka fo ite ola ko ndia ka ite aka ba cho san ne kiri lai yo nya si manta o san na si manka ba le fe ta mbo me fe o ya dia ma ta gen na etiki ki mini ya ne na samale nam don ka ta gen armadia ma adel ma fa tiata aha men ko kime ginyan sa yani ta ko ina jande ladura ko arkana ta ka tulunga an furu ta ka defo ya lahara ngoso ni ba masala bora den ta ka dan sirara arkana ta ka tulunga ngoso ni wo ka bo furu la furu ta itu e ka me wati o e ka me ni ka ho la nyon ya lo ni ka muso furu shiri sesa sunana ko edo na na ebo na ameta ra kiye arka ma metara kiyaye kambo din do kan yingan kan kuma na bo amacho ametara kiyaye arka ma ka desa amesira kile yara saratir ko ni aka bo ni so ma ka tara liwan fe li mam ya fa tiyan lo edo ko dile muzo ko adi o ka ti adi o ka cha di ba je o sana ara to yon be sanje kile ni aka sika kende ya e furu ni sanje kile ka si ni amekende ya ani furu wuri me furu mi nam bi to muzo fe amesika si nai de me sanje kile ko so e to afa aha anana kete ni musoko ni ma lo teni aka ndawa le ni ma lo abeta nle mi o ndi je kasi o muso ndi je kasi go muso fe ku san furu furu la me furu mi nan bi anyam na ka di kem man nan go man soro ni o sana mi soro o duara wole be mi halbi ala na fa nai e te pela na mi kana ke musiki na lo kara modere ar sigin ba so ke nyin ngan kana anya ja bi ko o ho mara to ntan mi filana le be juma mi an bora bu e man na ka to bi e no ya min na ja fati fi nafsiha wa auladiha wa hadamiha wa baitiha muso he ke filana muso ya yere ku che koso na jafati bole ara koside kadir ku che koso ka padir padir boy demir bay kar korsi kar lalaga che koso che bon ko ko bara mi ayato kar modere yake bita musur talba biye ka kitawur dakanya dakanya ka dewer lalaga ka jasar ku ka sedar ku ka sigi ki kono ka sigi ki kono ngoso hona libatu lakum wa antum zibatu wa antum musule uke na jua fatu kabunjosi ni duga mi na semen semen aya josi aya fila labie ka josi semen ni ati yon ka ni simantilo simanka sema lamina yese adanku ekana kibo yaku ni mesora eke do lamina maku eke bo lamina yaku kana to ana no ni ntare dara derimi la ka eke ta ta ni aye eke na yaku kana dara derimi la arkana musoro ku dara derikelenga muso sawa dara derikele aha dara de mi musoro ya la to kelengele bi adosoro ni amadosoro akina to aya afani kilibo ka la ki talam na tanwo e eta kelemi la ka de se ko so wa to ni ma karbie kumbe o e dara de na e na ka afoka ko jole na ko aha mo si tin na ko si san ti tara ni o san musori yere ta yere la la e fa ni san lo bo ke dora musoro do be ni ka tan fani nya ya fe ko le rejati isra muso menga ka belen toy dugu ka gbe soma kana belen ku ka so ka ke to duara domin ka ke sura ye belen ku ya ni na to duara jara kana belen to de masar bura kana mananta ke ke to duara ka aramwar fa ta da morobi ara ata sana gbe sikara ata aramwar fa tetetete manandar le bar faru ke to duara kwanya ikara modi sana gbe si yofo fahuwa jannatu ki wa naru fahuwa ta san woro woro ni to ki cho to do ara o san fan ta san san kun ka kaji male ye ki e akori akori ya korosi kana to bila koror borra na jwa fati koro bole yo e yere deru chekede bon ye wo ande flan flan ye wo ande josi ni ara dior bay ile le kan ka josi ni anyon gbere bay ile le kan ka fere fo fe ben no ye bona muso ta chele bo biye alo ya fere ni mo biri ma si danke ale ura ka ta ko muso ma na sura o da je soro ama fo ile le o ke muso le la mama na ni la mama ale le ver flan flan ka la mama na duka go so ma muso le la ba dufa muso le da so la sa ka se muso le da so duka go so ma muso le da yer alele se danku alele se dan korosi ekiyeku alele yekono eka ba alele bogiti tajasara baraban vede baraban vede usana ube tekes la na ikadi musurma nyati ko karate ka lala ko ta ka la ku nati ati ata ka tulunga fere sawana yina nyami mina adoteti lide sawana bil muhafa jati an la nafsi ya wa banati ya wa malihi wa sirihi sawana aya ere ta ebe muhafa jati na jafati ka ta fere afo fere ngere fengele tede na jafati ki yira sanuya muhafa jati ki yira ta kana nyamo ko yake kana fani afo kana nami ma yake kana kono ngo yake kana to to jugudo ye doni ke amar kana ke kuso nya bagai kana kana san gbanza gbanza ke labi ani ton ikan e kai muso kan beto mare yusa e kai toro beto mare yusa e kai taji beto mare yusa baba labi arbe muso ko ko jurbara mariate bil muhafajatu ala nafsiha ye yere korosi ye yere taka wabanati ede muso wo ka o gara diyan le yele akado duwo duwale halika le nuko kura ke gbanza do yarbe tamana nyon be nya jawaka hali muso do le ka ya ni de muso do be tamana miso man ya fa ko kana tamana ide ande muso ru akono ma muso ru ko anya fa do tinya fo ko anar le bar yele ka fo ki yama la ka sa lo won ni ye bo adir ta ko duwo rawo amuso do ya ngo innahu mikaidukuna lakiri dami soko kulunka na ukono lakiri dami soko lakiri mwako telefon bekera alika akorosi ikana kiila uye kulunta kadaa kono nae edenka na ena kulunyo ndi kado akakono mekwe ti akora lo etika lakileta ka so atilara do amnado ende muso alilara soboru fe duka gwe ka so kana duele fe e ma to fa akadolo arja fetian bo eleni alimela kunu sura duka gwe ta baba menga ka dolo ara kunu ta demela nge o kunu demela nyan yin na wo koro sirita arahi aratian wan lori onya hali ka to waliju yedile ende muso e lefele wa banati ya ube musuru tai wa malihi e wari war mi ko warta war kelenta de to kuna nga mi fo bahilir kitira ta ka ko bahilir kitilo e ki ku sia kana to ku biya ta ba arfe Allahu Akbar to sia me ta dahara ni e ki ka ko sa ka ba ele ko tiya e ka ta ka nan na ka ba mi ka to gba akoro biya to ile ku ka dima e ti aka nyama mi re be le ki maduwai ni musoru be sawa elefe ni ku fila fila wala ku sawa sawa le ya bi ye to ki akor si yo ku kelen di ar biya ma to dota tu abu doye asa yo ku ma kele o fare muso le ya yere kor si tu tawra ki tu bo fitini fitini cho ala me kuna de de tinya ni o duwa ko to ngana mi wan ma mi yesu anu e atu won tu yi mi wan ma mi yesu anu ma hera joro o wan ma su mi yesu anu sona mo do Kurana kuturu biera saraga biya mata kebe to dile aha wayitu emu na to ama lahu bihe misikina wayati ma wasira katodi abade reganya todi abawarnya ni mo kaku muwan bima aha eku ame ku prenata to tewduwa Adama de ya yere jate kono tu mo miti anyina ratu domu etika moye bi bazil wa helim sa dal fata bi bazil wa helim ni anyini kake moye moye sindi duwa mina ba mare to do ma kenita eta moye asini ni wole jande duwa mi ma frasa ara duwa korosi de to dum duwa wa malihe chetu korosi duwen kunu telen duwa mi nga ko nyina biata dia ma dana dana ara lo ante kile kier tu tele mi fora de kufla fla te de marikilo fla fla te de ya fere ni e jama muso jama ki be ukele oni ala mi ntise ko ta ko bila kitaura e yere le yo lo ere hali ese ka ko so kilo fla di muso do maka kile diwa ma telelo kana to la la ta sanka o ka fo ko fa ma be o ma ye ma ye ma ye sese ay ma sese biya de wazinya biya de wazu ko lo soro foka ka ayi sese biya bo emba musun so beri yi koro ngo ko jube musun biri ya sia hali sia ya ka taka ya ko elele ma woro adoni ni akoro le ka fun marma atika ko ya jete sia ya inta do be ni le ka woro de muso do be ata duja sia akoro der ba fe adoko der ba fe aduja sia e ka fu ya ta do mun di ya di sia male wole ko so ni ka do mun di muso man ya ka so ko kana kwa ti borke kana man ya nyini nga ni ye se do la kale mo ya se wo ye e ta ra ni ku ya ko nkoro ojuma yo ojuma bi awa mi la nya ya bi ma so na bi ya la ni mo ah bi bazil wa helim sa dal fata bi bazil wa helim la banda we na nzira mo afa jati la mbara tawo wa siri he wasiri he siranya duwa kan lebe mi muso kan ka ke bu nota nyaru ni ngadon ye lo e muso ye hali nani baba ki woro ka ba e kana ke mo ye muso ri ye lo ai ele ni toju ya le me muso lo gabi kan zo duwa ifa nara de ya nyini nga musor ka si jata kiyem barke ki yar kiyer kuma fota arka lo ar jugube jamara kyo kuba Allahu Akbar ma fo kiyeta jugude ele yara mi be kuma na jamara ta jugube yo ni kongo sina na lumo hal kaya kan so biya boto manye ber bo jo jima ngaremo akke kan so be ko ka kiro hu ho so na e ba fo ra be takara fo eke ni ti fanesha e ba fo ra be takara fo eke e ka ko mo ko mo le fo ko ra sira rawo kongo sinara o dugo duwalo ele ba fora ki ele ko ki kan ba lisoro e be bana be takara ketiki kuma fo e ka le muso ki ta mata ta mani le ta to le kuma fa won te dugo ne ele ko ele dugo ko be su tara dugo kurana ko ati son ulira koko mo dubu so dan wole be mo mi ki munu fo muso wala ki munu fo ke e ta ka ta bundo bangi sare ti me so ara de dor ka ta hali ala ko la nan ko ya ndo fo ya hali ka ta la nyon ya yere jate kuma muso dor ta bangi ai duma le ko sa mbe dura ke nan na ko ko mi ta se muso sira se ama ha mi si se jole ame jon ka lo malar ma si me bale ko ko ser bara me ko ramanu me ko ramanu Mimi tironga kaya dama kongo ya mkura manu. Gunga afo. Huna libazu la. Wa antumu libazu la. Wa antumu libazu la. Siru. Siru. Ii. Wakosa luki mana kumwa wakana bundu faa muso ye. Atara. Niko nubo ule kande. Imu soka jie nyo nye bundu udu wama. Chebo chebali. Aruna fukua adasi ya. Mi ya bundu jugu faa muso ilo. Bote eka kuma foche bamiye mi ati kuma akonomara teke botoye ala karamode duwa yu duwa toko roside karamode anna yere niyo ke nono ake dhubi eka ame mwishu afi sele ye cheyadan lebe kwa akunda ye cheyadan kula nena sama biko narma ye karamoche sere manguru bami tikera arka ko bami takanla lulu kunata ni manfon na yifu akataki yama mole nana fotu gbara ka soro ka nikiri kan yin nga ngoso ekun na nyamsi atikun alirate e na kun na nyamsi atikun alirate wuri ko sala ko na kira ke kira bai ka kira gbe ka bon maka baba bai anabe ko ba te mole ta na fotu gba kutu na tu gba ko mi be ko mun ko aka soro ka nikiri o sana ko mi sile be magara mbere ka je bugo ka kanya ka muso ko ron ya soro ka lan na yare ile wule ko ton ki o fo ki yara kuma do bele ko lakar modo e kaba e takara mo mole wuri ka ta ko ju lakar mo ye setan ayere le be ele ya ko to ana sa ti ma ele mi wuri ka ta fa bena so aho nyame e para ngba woron yere se be kan te ma wor ba ye te ni ikira de amu tumi joron de masaka bakama de ini te ikira de le woro ena meni akana meni leta wa situati ye ela atake wo na fa wo bonu ma ikiyama ekana ta bo ko jugu numa kiyama atiye na kenya onya lele ulo we chonchoncho mani hala me mani nga se ya besem fro leta allo le criminal vivita na viya bo leta halbi allah ngi siyama no do kana ke muso ledo la do mo do ka kuma do fo ngo ikuma to ko mandinde ko muso koroshi nyanyin kaari nyin nga mo se ga muso korso nyam sara fo nyam fere tere be ki tere bi muso jugu ala ngi sama ala ngi muso jugu ma muso korose ele de ki muso korose di mo mi to te o kana di le mele adon ala ngi sa jugu ma male to mar ter rami jugu mar be arka ko mir kar ma ele wol ko so muso yara ba jugu hal bi ala ngi sama mi te ka siga du ara bundo korose ki e bundo do fo yeta wo bundo to ko ki yama boko kurana ka bundo do fo alo yer kai kurana ka jiga kama nan sata yoru ni kira ba tiya ta ko armaye muru aba bakir fali yusali bin nasiko arma du gai aha ngo anana nyir nga ko jon ka fo ko na ba ni le ande mu le akim na ba ni aha man baka ha jam jon ka mi fo ya ko alal ka fo ni aha ade ba fo le bundo rale ade bona ta ta ka fo ale nyani nyani lekeo dugata la gara nyani lekeo derita korora nyani lekeo ni ar jugota doye kana ke jugumanka afara ni den ka wurka kan moye ka tara fa shi toro to mo gore ya fa ile kana fo e ka lo ni ru sikidwa ko lo mu de eh bile sera e fa ka komishin lan wurka afiata ka kwa de e jugu ina fo ai ile kini yere sege ni ju ka fe e na soko kini yinga e na arko bati ki siga ha ya fo ya men siga ile ata adan uka aka nyuma ma mirka ye o lakara ye wota ka afu aka sila gisura ka be bodi situ ni la dongo inta le ba fe ta ba ka ngbe ka nya mo muso kiri ya ni o kuma to ya ate ka bo eden gisuka ate ka bo fa ka fere ni do tuma fa ido e jubere ta fo eni yinga ko e ko ba ti ye gbe ki ya di anya mo muso ma e ko wa ti jima lo ti kara o ke ele na le ya fo te ni e na ar ka fo ni o ni mo wa ti lo ka tra kara da e den ta nya ko so dugata lalaga dirta lalaga ar jogondo sariya sare kuna ba heke forata alko yara yalla laiba ma bira ka anar le bankar na kurana na wole bankurura wole ba fura kwa ta ke sura wole ba fura kwa nya babar bunya e mai sira sira ke ju yara de ni den ki dum ke e kwa akora fo e dum ka dugata yani e be den nya dugali nyina tawo ta domu o ni kongo ki mina o ye na yani e ka na yani o ye na dodomu ni na lo ba shi tawo ye me kini yani o ka e keso ye e ba ma urati o be der ta kuru ye dugata la la ye lo ni arjo ndi ye am bi ye be yi am bi ta tawa kala pan nar le ma an ta mara o ka alorna o be mo ko nyana ma ye bi idam bi andam irhaqihi fi talbil malabisi wa zinati din zinna ni kana kai alla mo ye kana ke siti ati semina kana fo yake ye o mi biye ta alla o ko no ko yambe ya do mani aha e wa kisile ni yasir ni o boboro o nte boboro kora aha ni akasi boboro ka di ma alijina ta ulander bay ha sutarari ambo le nyina yere sutara ambo le nyina ni aka sutara ta soro ye kana fo ni ame waso ya ta so ye kunte kana mo mir biye kwa re wuri ka waso ya ta ka sia mana na fo amusora kana muso to la kullu ala sira muso kini ke siti asiko da matege duwa in kunu kara mo den dor sitira ka kuma ina akun akun na su nya anna ne ne kiru duwa soro furu heke fora dor ja tigera boduwa do be cho woro bi an la ta dihul ahada ya kira o manzi la bilaizini he woro na mo mi ke ta fe kana to ni fu limam kusutu ko ija wa fa sa di ku ka mantu anda fakadi anda ka wa ngwa salikalam ija wa fa sa di ku ka manitu anda fakadi anda ka wa ngwa salikalam ni muso ga tiri jugu ka tere do arfu labi ya jugu ni wallahi bi an la yadhul ahadan ema yakira o manzilahu bila izini he ntere leta ntere leta ntere leta ni konya kara ndi nana no masara idi nana ni kugere fuwe or down bon ka be adoti kunda le lura o labia le leta kunda ebe kene sere ya bo rameta ngunda ndo ele kundo ti den leta dara la ele labia le leta kunda ndo ko do bo fo de ni che nana fo hey mo ti sna ta ma nyonya mendi kana nyin nga ka ko o sana be nyamo ya le kara ni ewa o sana be kara halia ka kem muso ni akwa ta ma nyonya ese mo ase na ni nana lo mo ti sna ta ma nyonya mendi nche ye kana ta ma nyaye kana na nai lura to muso ta ma nyonya si ama muso ma nyofo ba e furutia muso ngunu ba e furutia a woro bilana bi an la ta aru jamin baiti bi yin bi dun istizani he atibe muso ya boni masara kera sariya kon me ame fe ver di duga sira sariya me duga si no ya ame duga si ye duga dan le ba duga juma e baba kasa ka tre chete sira te ta sanga sura duga mi anan no ya tu anan nya fere e baba sa ka tre chete sira te ya ta sanga sura sisa ni ando ni le yoro awla ndi bi yoro wodo muso bayi basi ta sisa atakala dugura amlando sara ala ni katasa nga sura fo esira nyina la ibe mafele na ata fa la ibe mai o babu da ji muso wala le yi muso mokote sana kara ta ni nyanyi ni kataka ole nyina kana fo ale lu ando ni lo duwa ka fo nga sira di wota ko no na fi eso horbo eso de o sira leta ka fo e wuri ke ne le ti muso tara sanga sura ni le e tara danga nyina duwa le mba ndi musoro nini mboro ambilara nyona komira nyole fo labe ngwala imudur ko maka fo ejila la lagbede na sangara mba sangara ndi musoro dori anika jurumo baba soro ko ina kwa ka tani sanga sura ko nyarbe ala imudur bo ekobesa ya wuro ekoti danga dosa ki ofuru ni ntiso sudo na kaba afta ka laka jangu ka basa tinga tinga beja yam nam ya so ham ko ham hun ka bana ba ko sa wuro mpo ba samati le ne kam tire ni so war han ene mi to war fokoro ha han bat mata ba na lura ba mi na ke ta na yo sa bat mata ta kun ya na koko wa ha maka go bure ta ga bure ta ga hal la ta ma mfu ma go ta ra ta furu le ke ni ba mi ba wole ba we atir la ka ta la ka ja koko mama sa ra na sa ra ay na ya tu wa ar kana so ara de ah kesi te mo mo be ko tu ya mo isra nyina fe kana tege yere yele abadan sulama yana sira diwo male ala jo nyuma me kaka ala ya fara ke mo koso anga te mawura ni na chedu ya bi e aya e ba si mana so na ke kasabi e ba si mana e muso ni afa kasa wala na kasa e ala iba ala ala dara kana kan yesi malama wota kuma yesi ya wala wala afu mo jagal be ko etiku lo wo mo ya wo ndio me ya tarawara ngo so yara me ka la yu furu wanya bare gine wo le ba furu lo lara anga ben kelma mena halinga la mu ande di manga labi na ande di ma sare ameba me kana o ke hoja le ka ko sana wo le ba mo na wiya yo sana mi baba sara na sara e ka tulenga e mo si abo e kama hata afu ayo kogo kene biye tu do ki afu ko si nyonya la gbele ei ni ni bobo ko ni a sha ya urobi ko ni baba baba isi sha ya urobo kurana ni yeso si ya kro abere to an bi an lata aduja mi beti e biju ni ispi zani he ni che kana so a daga me ni che akadia ke akwa kana ta basi tara ya tole juru muti sa wake ye ahina tu yeso filema do man fora nya fari yura wole be mi yo o sa ni kana bogban zando asa ni ko ni ta masa sura kata ko la jali derfu wala musoru ngotaka e nana ke ne ko o som jurem jur chedi a urem jur kurpa uro e kura heke aka barari ho wa janatu ki wa naru ho wa shiagina alhamdulillah rabbil alamin bi antu wasiyahu bi maliha in anabatu usiratu au masatu usiratu tanazion fi len le usiratu in anabatu usiratu au masatu usiratu ya ke de mani wariye ni ko gelan ka ke soro armadu wan yita halin muso le yesi mabo ka tike sha sulama ya meba akana fonga ndato alama le samna songo tefe muso le yekur ke o ka tike sha jurumutara asoro ko anya doron akan ka soro duwa na soro duwara e soro ne sigi duwa sawaye e se ka soro kiemburuma e se ka soro nya fata fangaye e se ka soro ni adichere ta fangai ari na korosi dichere ba fa ari fe nyini ka diama fanga ba fara abadi mana furura wala fa asara ari ka fa kyen tara million sawa million nan wo kanyana ma abata raka ti efere hala ka tara ni maka ka soko ni mama muso kiri haja na ba aka hijike ka hijike ka hijike anu bali mama wala ka hijike kana che furu che ma hijike ka wari nyini ka to che ka ta hijike kwa mari abara ara fa le ka hijike ka che ma hijike basi te urawo aha bena hima site sunga le gurasa sheku ndo mutun kunda mutun da aha min banya ma min dia ne mi litun wor de mutu fo ne re kere te wey or so bodi su ka de sa fo le min se no so ay kunde nay kan gwa turun su kunde on motuka force le te wey akana ke force boro ma ni muso be fere la kana ke ni force boro ma akanya yere ta gisu sumaye na yo rele tu kana ke ko ko ke mu che akala kama eki ko gogo ko kana fonga na twala na na twala ma da waye artianle akala jate kama ni aka dase mu wanbo e kam wanbo ka la ka fonga ali alama aka koru bo samna ta fe ele yere ka shanfina soro yere e kata ki kurke yere e ki eta tara ya le yiji suma e kai ho jado be anga sigi yorbodi ya ndo yara muso sun sisa ta sima na fe sun are na ala ka to arka to matiru samai jawar samai wardo ma samai mar samai annana ka kadia sima do ta fe ya la muso nyana ma se ka do mu kito adu kata na e ko soro do ni wo le fonari la bi ngoni arka benane ara korosi de ke barra ke barra di si muso barra ni muso ya ta ye se ka lo furu muso le koso arne ale bena furura ale kana ke ke fere arko ara kiriya aka isa ya lebe miyeta ha ka wuri ka sugulun ban ka tolongolo wole musor ben nani do yanya do ti anya mi anya wo ya ta uka di ma basi ta woro ta kere yin wala ko e so ko rai ma si ma ye ni sugulu son le ba ka ha betu mo di ngbere le fite nu arka na kete ni de do ma mi nga soro ata heke ye nya fo are wole be miye alla ban be juma ay ma yimur atu sa alati zawjaha to alla ka mi gair ma basi fa haramu alaiha raihatul janna mimu mi baraza ida mi gair ma basi akum muso muso kabilare dare ameken bilare ko aloti aligina yanya dena mimu muso le kabilare dare ameken